una contra pero Valencia, el balón para Zumurini, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Petigol, Valencia, Pablito, Piatti.